Polityczny kompas. Z nami się nie zgubi. No, witam ponownie. Na razie bez podkładu jeszcze, ale będzie prawdopodobnie. Mówi Filip Szalecki. Nie ma problemu, ja i tak nie słyszę podkładu, a w końcu ja jestem najważniejszy, jak to mówi libertarianizm. Znaczy nie, przepraszam, to Stirner tak mówił. To mówi twój egocentryzm, Paweł, ale... Nie, Stirner tak mówi. No dobrze. Słuchajcie audycji w Radiu Kontestacja, która... w której będziemy rozmawiać z Pawłem Sadowskim, prezesem warszawskiego oddziału Nowej Prawicy. Będziemy pytać o różne rzeczy, a możecie się zalogować na czacie i te pytania nam podsyłać albo dzwonić. Dostęp do czatu jest bardzo prosty, chat.kontestacja.com. Wchodzicie tam, podajcie swój nick i jesteście już na czacie. A zadzwonić można do nas jeszcze prościej. Możecie po prostu wziąć telefon komórkowy i wcisnąć 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie. No i wtedy już jesteście na antenie i zadajecie pytanie. Zaraz się połączymy oczywiście z Pawłem Sadowskim, który jeszcze tkwi z moich ostatnich informacji w korku. No ale to nie przeszkadza, żebyście mogli już zacząć zadawać pytanie, które później mu po prostu powtórzymy. Jezu, Filip, ale ci się gadka rozwinęła ostatnimi czasy. No, gadka, nie gadka. Wiesz co, ostatnio pewien kontestator z Poznania powiedział, że przydałoby się trochę amfetaminy, żebyś był bardziej energiczny. I chyba skorzystałeś z tej porady. No spoko, no nie, dzisiaj jestem podjarany, bo dużo roboty miałem, jest strasznie ten zabiegany i w ogóle swój rekorder odebrałem na jutrzejszą akcję, jutro będzie Marsz Wolnych Konopi w Warszawie i ciekawy jestem, czy pan Korwin-Mikke będzie na tej akcji razem z panem Palikotem. Ja na pewno to będę robił relacje, jeżeli będzie... Rekorder H2, tak? Tak, oczywiście, ten taki Martinowy nagrywa. A ty go kupiłeś od Martina, czy to jest jakiś inny? To jest inny, nowy. Nowy, lepszy. To gratuluję ci twojego rekordera. No, także jestem dzisiaj już naprawdę po dużej ilości rzeczy i prawie jak po amfetaminie, można by powiedzieć. Prawie, naprawdę nie jestem. Nie musicie robić mi narkotestów, nie musi ABW wchodzić do mojego mieszkania. Wystarczy moje słowo, tak mi się wydaje. No to tak, możecie cały... Ja nie wiem, tutaj powtórzę jeszcze raz. Możecie dzwonić 222-195-321. Bądź kontestacja.com na Skype'ie i czekamy sobie grzecznie na telefon od Pawła Sadowskiego, a jeszcze przed tym... Który jest gościem dzisiejszej audycji, co fajnie, jakbyś przypomniał, wiesz? Tak, tak, jest gościem dzisiejszej naszej audycji, mamy pierwszego słuchacza, a to powiem, a jeszcze później powiem o pikiecie antypodatkowej, w której brałem udział i przemawiałem. Dobra, to teraz Marek jest na antenie, cześć Marku. No, witam cię, Bogu. Słuchaj, czy możecie coś zrobić z samym nadawaniem? To znaczy? Bo ciebie słychać bardzo cicho, natomiast skałę słychać dosyć głośno. Dobrze, no już nasz techniczny człowiek nad tym pracuje, ale... Przez chwilę to cię w ogóle nie było słychać. No, a tyle miałem do powiedzenia. Cholera. Słuchajcie, już narzekałem na problemy techniczne. Lepo, no, narzekam. Właśnie mi się zawiesił Skype, czat... Nie widzę nic na monitorze, więc... Tak, kontestacja to ostoja profesjonalizmu, można by powiedzieć. Jakbyś tak chociaż wyrównali poziomy, żeby albo było oboje cicho, albo oboje głośno, bo tak przed chwilą podgłośniłem, żeby słyszeć ciebie i jak mi tutaj zaraz skała... Słuchajcie, Dobra, już nad tym pracujemy. Dzięki Marek za uwagi techniczne. Zrzucam cię z anteny bezczelnie, nawet nie pytając o zdanie. Odbieram kolejnego gościa na naszej antenie. Cześć Radio. Cześć, słuchajcie, ja takie uwaga techniczna, bardzo słabo was słychać, albo praktycznie w ogóle was nie słychać. No tak, okej, to jest drugi słuchacz, który mówi to samo, już nad tym pracujemy. Już nad tym pracujemy, zaraz będzie Paweł Sadowski na antenie, dzięki Radio. Nie dzwońcie więcej z problemami technicznymi, już nasza osoba od tego się tym zajmuje. Więc dzwońcie, jeżeli macie coś do dodania, a ja opowiem wam... O, skały nie ma nawet ze mną, się mój internet popsuł. Opowiem wam, że byłem na pikiecie antypodatkowej. W pikiecie antypodatkowej w no parę dni temu Kongres Nowej Prawicy organizował, bardzo ładny, ładną pikietę, przemawiał człowiek z Kolibra, czyli Seweryn Szwarocki, przemawiał pan Janusz Korwin-Mikke, przemawiało Stowarzyszenie Wolnych Przedsiębiorców, no i przemawiałem ja. Ja jako osoba, która miała reprezentować kontestację, nie wyszło mi to fantastycznie, bo żeby wyszło fantastycznie, to trzeba mieć naprawdę dobrego skilla, no ale chyba wszyscy będziemy się uczyć. Jeżeli chcecie się nauczyć, jak przemawiać, chcecie poznać tych wszystkich sławnych ludzi, to przyjedźcie na Contest Camp, który będzie na przełomie lipca i sierpnia koło Sochaczewa, w Tułowicach. I będziecie mogli być na różnych szkoleniach, będziecie mogli wziąć prawdopodobnie udział w kompasie politycznym na żywo. Niekoniecznie, nie wiem, no. I będzie spożycie też tradycyjne trunków i śmieszne rzeczy się dzieją. Dzisiaj kontestacja jest bardzo awaryjna i myślę, że w tym momencie warto byłoby... A mamy już podkład, to już jest plus, ewidentnie. Nie mamy skały, bo internet mu nawala. I cóż, i chyba w tym momencie zostaje nam tylko amfetamina. The person whom you're trying to reach. Nie boisz się przygody? Nie boisz się pojechać w dziczy z nieznanymi ludźmi i poznać ich twarzą w twarz? Tych, których do tej pory znałeś tylko z czata kontestacji, Skype'a? Nie wahaj się, przyjedź na Contest Camp 3. Tam razem poznamy się, zorganizujemy, będziemy się świetnie bawić, posłuchamy koncertu Martina, pogramy w gry terenowe. Na gitarach, bębnach i pośpiewamy dziarskie pieśni, a także dowiemy się czegoś z różnych prelekcji. Wpadnij, ja się wybieram. O Jezu, co tu się dzieje? Niedługo. No, dzieją się różne rzeczy, reklamówka. Ty z internetem, widzę, miałeś problem, ale już to wszystko rozwiązujemy. Nie, to nie problem z internetem. Po prostu w pewnym momencie zamarł mi czat, zamarł mi obraz. A, komputer ci zamarł po prostu. Nie, bo komputer żył, tylko jakiś skrypt się włączył na... No, bo Skype jest taki słaby, to też powinniśmy jakoś, nie wiem, to jest agentura sama. Ale w każdym razie już łączymy się powoli. No, ja bardziej powiedział, że to coś tam Żydzi bardziej takich tematów, wiesz? Aha. Ale teraz już dzwonimy do Pawła Sadowskiego, który jest prezesem Stowarzyszenia Koliber. Mam nadzieję, że po tych krótkich 10-minutowych problemach technicznych się z tym uporaliśmy. Z nami jest Paweł Sadowski na antenie. Cześć, Paweł. Witam. Przepraszam za opóźnienie, ale do Polski przyjechał towarzysz Obama i zakorkował całe miasto. No niestety nie miałem ze sobą czerwonego sztandaru, więc nie miałem pierwszeństwa i stąd to opóźnienie. No tak, to tłumaczy wiele. Dzisiaj Obama jest w Polsce, ale będziemy gadać z kimś, kto ma coś do powiedzenia, naprawdę, który ma coś ale do powiedzenia nowej prawicy. Nie ma coś do powiedzenia, tylko właściwie tylko do powiedzenia. No dobrze, nie ma nic do zrobienia w każdym razie. A tutaj są ludzie na antenie, którzy chcą coś robić. No i to jest człowiek z nowej prawicy, dawnej UPR VIP. Nowa Prawica to właściwie skrót od Kongresu Nowej Prawicy. Tak, skrót od Kongresu Prawicy, tylko nie KNP, ale widzę, że w internecie funkcjonuje czasem KNP, więc jakby co, to wiadomo, o co chodzi. No tak. Ja myślę, że ten skrót akurat to będą ludzie oddolnie sobie wymyślać i będą mówić na was różnie knypy, kanapki albo inni inaczej złośliwie. Nawet żartobliwa kanapka jest całkiem smaczna. Tak. Całkiem fajna. Dobrze, ale jesteśmy już na antenie. Ja przypominam wszystkim słuchaczom, że możecie cały czas dzwonić 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie za wszystkie pytania do Pawła Sadowskiego, czyli prezesa warszawskiego oddziału Nowej Prawicy. Ja mam takie pytanie i od tego zacznę właściwie już taką właściwą część kompasu politycznego. No bo wiemy, że w Warszawie ostatnio się dzieją pikiety antypodatkowe. Nawet sam miałem przyjemność... Nie tylko w Warszawie przecież. No tak, tak, tak, oczywiście, ale dzisiaj na Warszawie się skupimy. Wszak stolica Europy. Miałem okazję przemawiać tydzień temu na jednej z tych pikiet. Ja chciałbym się zapytać, czy takie pikiety będą jeszcze organizowane? Jeżeli tak, to ile? Tak, pikiety będą organizowane jak najbardziej, co miesiąc. Z tym, że chcemy to rozszerzyć na całą Polskę. Tam oczywiście zdarzają się jakieś miasta pojedyncze, że gdzieś jest organizowana tego rodzaju pikieta. Natomiast chcemy, żeby to była akcja ogólnopolska, jak gdzieś nie ma ministerstwa. No tylko my tu w Warszawie mamy tę wątpliwą przyjemność przebywania w towarzystwie tych panów. Niezwykle ale my mamy ZUS-y tak, też w całej Polsce. Tak. Mówię, że mamy ZUS-y w całej Polsce. Tak, ZUS-y są w całej Polsce, można przed ZUS-em, jakby nie to pod urzędem miasta, czy pod ratuszem, czy pod czymś takim. Zawsze tam, gdzie jest siedziba tych czerwonych ludzi, tam można protestować. Ja to myślę, że... Tak. Ja przerwę na chwilę, ale myślę, że to taka chwila mądrości, obławy. Można by zaprosić urzędników z ZUS-u, żeby zaprotestowali wspólnie z nami przeciwko podatkom. Bo to też no tak, bo w sumie może sowcy nie dostrzegą tego, że... No być może. Urzędników z ZUS-u podejrzewam, że mogliby wylecieć z pracy, ale jak to zawsze można zaryzykować. Najwyżej otworzą prywatną firmę, będzie z tego jakiś pożytek. Ja bym zaprosił jakieś inne organizacje, nie wiem... Czy na razie włączają się w to przedsiębiorcy, ale to na razie jest głównie taka jedna organizacja, Wolni Przedsiębiorcy, to jest stowarzyszenie. Natomiast my chcemy dotrzeć do przedsiębiorców średnich, drobnych przede wszystkim. Jest teraz sporządzona lista tych przedsiębiorców, będziemy się z nimi kontaktować, będziemy ich zapraszać na manifestacje i informować, jak są po prostu uciskani, bo nie wyzyskiwali, bo wyzysk jest, prawda, rzeczą dobrą, jak są uciskani przez bandę złodziei. Chociaż akurat większość przedsiębiorców zdaje sobie z tego sprawę, ale niekoniecznie zdają sobie sprawę, o ile lepiej mogliby funkcjonować, gdyby po prostu tę całą kontunerię po prostu zlikwidować. Tak, tyle chyba. No, ja chciałem się zapytać, to znaczy konkretnie, kiedy będzie następna pikieta w Warszawie? Pytam o Warszawę teraz szczególnie, bo to jesteś prezesem warszawskiego oddziału. Tak. I kto będzie w tym brał udział? Kto się przyłączy? Następna pikieta będzie miała miejsce 25 czerwca. 23 jest bodajże Boże Ciało, z tego co pamiętam. Także 25 czerwca. W godzinach wieczornych, coś około 17. Natomiast jeszcze nie wiadomo do końca gdzie, prawdopodobnie przed ministerstwem, ale spodziewamy się dużej frekwencji za miesiąc, także być może wszyscy ludzie się przed ministerstwem nie zmieszczą. No to w sumie mogą być jakieś korzyści z tego powodu, bo wejdą na teren ministerstwa. Może jeszcze tam wezmą widły i od razu coś zrobią porządek. Czemu widły, ale nie lepiej pochodnie? Że szturm na ministerstwo mógłby się nie udać, ale kto wie, być może za kilka lat, albo może już nie za kilka lat, tylko za kilka miesięcy będzie taka sytuacja, że rzeczywiście ludzie nie wytrzymają nerwowo i z jakimiś tam narzędziami do panów z ministerstwa albo z Sejmu, cyrku takiego, pójdą, zapukają do drzwi. Niekoniecznie palcem, być może zapukają od razu kijowami, tak jak górnicy to robią. No, zobaczymy. No tak, górnicy dużo bardziej skuteczni. Tak, też miał takie pytanko teraz. Czy planujecie jakieś pozytywne akcje, w sensie wywołujące jednoznacznie pozytywne emocje, czyli nie przeciwko czemuś, tylko na przykład, nie wiem, jakiś festyn wolnościowy w Warszawie otwarty dla wszystkich? W Warszawie prawdopodobnie w sierpniu będzie jakiś duży festyn na Placu Zamkowym. Coś takiego. Też chcielibyśmy zaprosić tam wszystkie organizacje prawicowe. Być może jakichś znanych ludzi, którzy, prawda, spowodują, że media nas w końcu pokażą Chociaż to nie jest takie oczywiste, bo na Kongresie Nowej Prawicy był Ziemkiewicz, był profesor Rybiński, Szeremietiew i tak media tego nie pokazały, także podejrzewam, że nawet gdybyśmy zaprosili, nie wiem kto jest teraz taki na topie. Jakbyśmy tutaj zaprosili, to może sporo nastolatków by przyszło, ale chyba tylko tyle. No dobra, to teraz... Oczywiście planujemy, tak jak mówię, w sierpniu na Placu Zamkowym, a szczegóły zostaną podane prawdopodobnie pod koniec czerwca. Dobra, to ja teraz chciałbym wszystkich zaprosić do dzwonienia, bo macie jedyną okazję w swoim rodzaju, żeby zapytać o coś prezesa Kongresu Nowej Prawicy w Warszawie. A jak zapytać? No bardzo prosto, wystarczy zadzwonić 222-195-321 bądź kontestacja.com na Skype'ie. Możecie też wejść na czata chat.kontestacja.com i tam się z ludźmi wymieniać różnymi opiniami. Ja mam takie pytanie, bo chciałbym się dowiedzieć właściwie protesty, pikiety, właśnie czy za Kongres Nowej Prawicy, za co jesteś odpowiedzialny i co osiągnąłeś już w tej nowej partii, jakby nie było? No tak, stara nowa partia, nazwa się zmieniła, chociaż rzeczywiście UPR-WiP jest nowy, natomiast program od 20 lat się nie zmienia, a co osiągnęliśmy? No, myślę, że mimo wszystko jednak udało nam się dotrzeć do jakiegoś szerszego grona. Byłem odpowiedzialny za organizację kongresu, prawda? Po kongresie szukaliśmy ludzi, którzy pomogą nam zaistnieć w media. No i rzeczywiście, jeżeli ktoś... Ja osobiście nie oglądam, ale czasami widzę filmiki na YouTubie, że rzeczywiście nasi ludzie dzwonią tam do szkła kontaktowego, czy jak to się tam nazywa, do superstacji. I co więcej, już tam w superstacji była sytuacja, że pan redaktor sam wspomniał o Kongresie Nowej Prawicy. Także rzeczywiście zaczynają o nas mówić. Co prawda jeszcze w reżimowych mediach jeszcze nie, ale już się coś zaczyna. Dobrze, mam pierwszego słuchacza na linii. Cześć, Kołkmenie. Zadawaj pytanie. Cześć. Głosicie się radio. To mam takie pytanie. Możecie wyciszyć muzyczkę? Dobra. A, no dobrze, to muzyczka to tak, swoją drogą, tak. Oczywiście. Kołkmen to ma nadzieję od kokainy, tak? Bo jakiś... Słowo was słyszę. Kilka lat temu był taki napój energetyczny, czy taki energetyzujący coś w rodzaju Red Bulla, nazywał się kokain i dość szybko zniknął z rynku, bo jacyś starsi, mądrzejsi uznali to za promocję narkomanii, także mam nadzieję, że nie od kokainy, bo wszyscy możemy mieć kłopoty. No proszę bardzo. No czy wiesz, ja tam nie tylko wolne konopie, jak najbardziej też inne dragi, to pierwsza sprawa. Kolejna sprawa, to tak, byłem tydzień temu na spotkaniu Nowej Prawicy w Łodzi i powiedziano mi, że program się pisze, jeszcze nie ma konkretnego waszego programu na te nadchodzące wybory. Kiedy on będzie, dlaczego go jeszcze nie ma, jakie są punkty sporne, takie trzy najważniejsze, no bo powinniście przedstawić, że jest program dawnego UPR-u, czy coś nowego będzie. To znaczy tak, dziękuję za to pytanie. Program, jeśli chodzi o program partii, to właściwie od UPR-u, od czasów UPR-u nic się nie zmieniło, wszystko zostaje po staremu. Natomiast program wyborczy jest w trakcie przygotowywania. W przyszłym tygodniu będzie już pewna prezentacja loga. Będziemy drukować ulotki tam z kilkoma najważniejszymi punktami na nadchodzące wybory. To będzie maksymalnie 5 punktów, bo więcej ludzie nie są w stanie zapamiętać. Jakieś takie badania były robione. Tak, że taki przeciętny, przeciętny zjadacz chleba tam chyba jest w stanie zapamiętać 3, już trochę mądrzejszy 5, a 8 to jest już dla wybitnie inteligentnych. Ja ci powiem, że tutaj w radiu są sami tacy, którzy to nami będą omawiać 10. No tak, mam nadzieję, słusznie. Rzeczywiście, ludzie słuchający Radia Kontestacja, myślę, że nasze postulaty rozumieją, ale powracając do pytania. Tak, program wyborczy jest w trakcie przygotowywania. W najbliższą niedzielę jest spotkanie sztabu wyborczego. Niestety nie mogę powiedzieć kiedy i gdzie, żeby tam nie zdążyli założyć podsłuchów. Natomiast w przyszłym tygodniu myślę, że zostanie opublikowany program wyborczy. Kolejne pytanie. Dobra, macie program wyborczy, załóżmy, że macie te 5-6%, nawet 10-15%. Jesteście taką partią, że brakuje... No, jakaś partia wygra wybory, no PiS, PO, SLD, no, raczej, no nie wiem, czy wy wygracie, aczkolwiek fajnie by było, ale jesteście taką partią, do której no, inne partie chcą wejść w zdolność koalicyjną, bo inaczej nie będzie, praktycznie trzeba będzie rozpisać nowe wybory. I Korwin mówi tak, że wtedy wy wejdziecie w koalicję, ale mówicie tak, wszystkie ministerstwa, to mówicie do jakiejś, powiedzmy, do partii. Wszystkie do ministerstwa, tak, dla was. Tak, wasze. Tak. Ale ta ustawa. Pytanie. Bo jakie... nasi wyborcy, tak jest. Tak, pierwsze, no to ja wyborca. Cztery ustawy wymień mi, które dacie do przedłożenia, bo inaczej nie wejdziecie w koalicję. Cztery ustawy no tak. Takie, które ja mogę się spodziewać na sam początek z waszej inicjatywy. Proszę pana, jedna z pierwszych rzeczy to oczywiście zażądamy obniżenia akcyzy na paliwo. Jakieś 2-3 tygodnie temu był taki okres, że tankowałem na stacji benzynowej olej napędowy prawie codziennie i nie było dnia ani jednego, żebym nie płacił chociaż o kilka groszy więcej. Akcyza, następne trzy. No bo to bo wiesz, ludzie czekają, ja też nie chcę dużo czasu zabierać. Tak. No, rzeczywiście. Tak. Ile tu mamy czasu? Godzinę? Tak, godzina czasu. Ewentualnie. Tak, ja to jest tak, takie sporo. No, ja zadaję takie konkretne pytania po prostu. No, rachciach i już, tak po marksistowsku konkretnie. No tak. No, inna ustawa, co prawda to chyba jak na razie nie przejdzie, ale likwidacja podatków CIT-PIT. Super. Tak. Ponadto... VAT 15%. VAT 15% to oczywiście, że trzeba podatki obniżyć, bo co prawda poniżej 15% nam nie wolno, bo wielki brat patrzy, ale do 15% spokojnie da się zrobić, chociaż z drugiej strony już w Biblii zostało napisane, ile powinien wynosić podatek, prawda? Dziesięcina, 10% i koniec. Nieważne, jak to się będzie nazywało, byleby nie był dochodowy. Zwiększenie wydatków na wojsko i policję. Ostatnio zostały zmniejszone, już nie pamiętam o ile tam tych punktów procentowych, ale znowu zmniejszyli. Także to jest trzecia ustawa. No i pan powiedział 3-4, no to na razie nie. Dobra, załóżmy 3, ja od razu do czwartej, bo mówisz, że zmniejszają podatki, żeby dodać więcej na wojsko, czy macie jakiś plan naprawy finansów publicznych? Co przez to rozumiem? Rozumiem przez to, czy potraficie w tej chwili wyliczyć, w przypadku powiedzmy zniesienia ZUS-u, ile wynosiły podatki, przypuść nawet pogłówne, albo pogłówne plus ten unijny VAT, akcyza, ile ludzie by musieli ponosić podatków przez poszczególne lata, przełóżmy przez najbliższe 10, 20, być może 30 lat, związane z tym, żeby jakoś spokojnie wyjść z tego systemu ubezpieczeń społecznych. Bo wiadomo, nie zostawiamy emerytów na lodzie. No, Korwin też tam mówi o prywatyzacji, ale mówi, że jednak te podatki muszą być trochę wyższe. To mówi w Łodzi. A raz poza ZUS-em, wiadomo, trzeba jednak zmniejszyć zatrudnienie w administracji. Jakieś kryteria dotyczące zatrudnienia, to zwyczajnie tniemy 10% ilościowo, jak upadnie. Trzeba ciąć o 60% co najmniej, a nie o 10%. Natomiast tak, jeszcze odnośnie zadłużenia, teraz przyszła mi do głowy czwarta ustawa, to jest oczywiście zakaz dalszego zadłużania państwa, bo ludzie nie zdają sobie z tego sprawy. Ostatnio spotkałem się gdzieś w internecie z taką opinią, że no, w obecnych czasach trzeba albo tutaj, prawda, podnosić podatki, albo brać kredyty. No, czyli tak, no bo nie wiem, do jakiego poziomu te podatki można podnosić. Tam gdzieś pod pałacem była, co prawda, taka banda czerwonych i oni mieli nawet taki napis, na nazwa stowarzyszenia jakiegoś czy coś takiego, demokracja pracownicza i coś takiego. No właśnie, no, oni do tego dążą. Natomiast może mi ktoś przypomnieć... Co było z tym pierwszym pytaniem? Bo, Już mi wyleciało z głowy teraz. Mamy iście szaleńskie tempo na kontestacji, ponieważ dzwonią cały czas telefony. I to pierwsze pytanie, myślę, że może umówmy się tak, że będzie w komentarzach. Tak, ale nie, bo po prostu wyleciało mi teraz z głowy. Moment, cholera. Po drugie dotyczyło cięć w administracji, a to pierwsze? A to pierwsze, tego nikt po prostu nie pamięta już, bo to jest za szybkie tempo, mamy kolejny tak, telefon. Tak, jedźmy po prostu dalej, następny słuchacz. Aha, tak, witam. Tak, witam, halo. Tak, chciałem zadać, uwag, kilka przekazać. Dajesz. Spadł tu chyba pan z anteny, nie wiem czemu. No nie, no w radiu słyszę co innego. A nie, jest pan. Tylko nie, to pan proszę słuchać przez telefon, a nie przez, przez radio, więc... Ale już mogę mówić, tak? Tak, oczywiście, tak. Już jesteśmy na antenie. Aha, w porządku. To moja uwaga jest taka, że no wiadomo, program jest bardzo ważny i warto go przemyśleć i dwa, poddać pewnej dyskusji w internecie, na tych stronach, gdzie Korwin działa. Mhm. Dlatego, że jeżeli takiej dyskusji nie będzie, to ona potem się odbędzie w opóźnionym terminie. To tak jak z nazwą partii czy innymi sprawami. A program nie jest dla wąskiej grupy, tylko ma iść do ludzi. No tak, no, program musi być taki, żeby tam prosty lud go zrozumiał. Ja odnośnie tak. tego programu to mam trochę inny pogląd, to znaczy uważam, że powinno być mało punktów, nie dlatego, że ludzie nie zrozumieją czy nie zapamiętają, tylko że mają ograniczone zaufanie do polityków, więc potrzebują jakichś konkretów, które by uwierzyli, czyli kwestia wiary ludzi w to, czy to jest możliwe do zrealizowania. Im więcej jest punktów, tym to się rozmywa po prostu. No, więc tak, trzeba po prostu się zdecydować na jakieś punkty, tym bardziej, że mają świadomość, że Korwin nie będzie tam rządził w Sejmie, tylko będzie miał jakiś ułamek, jakieś tam grupę posłów może najpierw wprowadzić. No tak. Odnośnie programu, ja w 2007 roku udałem się do biura PO i wziąłem tę książeczkę, to była taka, nie wiem, chyba ze 40 stron, było jak konstytucja mniej więcej. Natomiast przestałem czytać po pierwszych kilku stronach, bo po prostu to był taki bełkot, że żadnych konkretów, w ogóle nie dało się z tego żadnych logicznych wniosków wyciągnąć. Nie no, ma pan rację, że program musi być opublikowany. Natomiast tak jak mówię, w niedzielę jest spotkanie sztabu wyborczego. Tam będziemy omawiać kwestie organizacyjne związane z wyborami. I wstępny zarys programu, mam nadzieję, że już tam powstanie. Mówię oczywiście o programie wyborczym, bo program partii to jest zupełnie co innego. Ja tutaj chcę powiedzieć, że tak? Cały czas mamy dużo telefonów, ale a propos Platformy Obywatelskiej, to tak mi się przypomniało, że była ostatnio nagłośniona ciekawa sprawa usuwania przez Platformę swoich stron internetowych przedwyborczych, na których są obietnice. To z internetu znika dosłownie po wyborach w ciągu paru tygodni i jest niedostępne właściwie nigdzie oprócz jakichś zarchiwizowanych stron przez, no powiedzmy może nie miłośników, ale ludzi, którzy by trzymali ich za słowo. No ale mamy kolejnego słuchacza. Zachęcam w takim razie Kongres Nowej Prawicy do archiwizowania. Tak, screenshoty trzeba robić i to nie tylko my, bo jak my zrobimy, to powiedzą, że przerobiliśmy. Jak to będzie ileś tysięcy takich fotek, no to już się z tego nie wymigają. Tak? Słucham. Mamy kolejnego słuchacza na linii. Dzień dobry, Przemek z tej strony. Ja pana chciałem się zapytać odnośnie znanych osób na listach i czy będzie wiadomo, kiedy numer jeden w największych miastach będą wystawione osoby. No tak, z tym mamy szczerze mówiąc problem, bo tak, Platforma już zaczyna gdzieś jedynki wystawiać podobno, natomiast my nie mamy po prostu tak dużo twarzy rozpoznawalnych, jeżeli są ludzie, którzy są właściwie otwarcie nas popierają i są rozpoznawani w mediach, to oni nie za bardzo chcą się do tego mieszać, no bo wiadomo, że mogą mieć z tego powodu różnorakie problemy. Widzę tam różni bardzo przyjemni panowie przed 6 rano, tak? Tak, ale nie tylko to. Słucham? Tak, to tak jak był ten komentarz tam, chyba jak Legia grała, coś o Komorowskim było, jeden tam z tych komentatorów skomentował to w ten sposób, że z krytyką tego pana radziłbym uważać, bo możesz rano nie zdążyć dopić kawy. Że, no to, bo po prostu jest wiele ludzi, którzy nas popierają, a nie chcą tak jednoznacznie angażować się w działalność partyjną. Tak? Także jedynki... Tak, jeszcze odnośnie jedynek, tak jak mówię, dopiero teraz jest stworzony sztab wyborczy, będzie gotowy w niedzielę i wtedy będziemy myśleć o jedynkach. Natomiast tym zajmują się raczej prawda, dwaj koordynatorzy od wyborów regionalnych. Ponadto, gdybym teraz podał jakieś nazwiska, no to podejrzewam, że ludzie, którzy mogliby być tymi jedynkami, mogliby nie być z tego powodu zachwyceni. Czasami lepiej zawczasu się na takie tematy nie wypowiadać po prostu. Rozumiem. A mogę jeszcze zadać jakieś pytania? Tak, oczywiście, proszę bardzo. A jeśli chodzi o finansowanie, to kwestia właśnie finansowania i kwoty, czy wiadomo mniej więcej, czy ktoś policzył, jakie to są finanse potrzebne i w jaki sposób, że tak powiem, najszybciej takie pieniądze zebrać, żeby to miało ręce i nogi? No, pieniądze są potrzebne takie, których my nie mamy. Tak? Jest potrzebne o wiele więcej pieniędzy niż my mamy w budżecie. Proszę pana, ja powiem tak. Zostało to dość sprytnie przemyślane, że wpłacać na konto partii mogą tylko osoby fizyczne mające miejsce zameldowania w Polsce. Więc oczywiście popiera nas mnóstwo przedsiębiorców, ale oni oficjalnie jako firma, jako osoba prywatna mogą co prawda przekazać jakieś kwoty. Natomiast oni tego najprawdopodobniej nie zrobią. No, jak mówię, ktoś może mieć z tego powodu problemy. Tam jakaś zaraz kontrola skarbowa się tym zainteresuje i tak dalej, więc ludzie wolą po prostu nie ryzykować. Dobrze, to był Przemek na antenie kontestacji, właśnie go bezczelnie zrzuciłem. Ja mam jeszcze takie pytanie, bo właściwie jutro jest właśnie ten Marsz Wolnych Konopi, już go wywołałem na antenie. Czy ktoś z Kongresu Nowej Prawicy się pojawi, tak jak w Krakowie na przykład miało to miejsce? Tak, w Krakowie pojawił się prezes, natomiast nas tutaj w Warszawie na Marszu Wolnych Konopi oficjalnie nie będzie. Oczywiście będą ludzie od nas prywatnie, natomiast no, czasami lepiej nie być zbytnio kojarzonym z paritotem i tak, za chwilę powiedzą, jakie będą już mieli żadnych kompletnie argumentów, żeby ani nas ośmieszyć, ani nic takiego, no powiedzą, że no to są narkomani. No. Na Marszu Wolnych Konopi byli, więc narkomani. Trzeba tu jeszcze ich sprawdzić, czy czegoś sobie nie wypali przypadkiem. A czy więc to nie jest tak troszeczkę, że oddajecie pole do działania palikotowi? No, że to ja się tylko pytam, nie? Ja powiem tak, ta młodzież lewicowa, która i tak będzie głosować na towarzysza Palikota, tych ludzi i tak nie przekonamy. Ja mówię, dziś pod pałacem miejsce miała taka sytuacja, że starły się dwie grupy czerwonych. Jedni oczywiście krzyczeli raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, ale później weszli jeszcze anarchiści jacyś tacy, oczywiście z wielkim splendorem weszli, tam darli się z wojną, raz sierpem, raz młotem, czerwoną hołotę, a po jakimś czasie rozwinęli piękny czerwony sztandar z gwiazdą pięcioramienną. Co prawda zamiast piątego ramienia, nie było piątego ramienia, tylko była taka kropka, no ale już wiadomo o co chodzi. Co więcej, twierdzili, że tutaj Lenin nas wyzwalał i tak dalej. Krzyczeli różne hasła, ja im zaproponowałem hasło niech żyje klasa robotnicza, no ale... Nie podchwycili. Nie podchwycili, tak. Dobrze, no właśnie a propos właśnie tych czerwonych, to dzisiaj i jutro będzie w ogóle przez całe miasto przetacza się 11 manifestacji z tego co wiem, albo więcej nawet, jeżeli coś doszło, a o tym nie przeczytałem. Między innymi Dzień Gniewu Społecznego będą protestować różni ludzie domagający się darmowych mieszkań i samochodu i wszystkiego za darmo. Mam pytanie, czy właściwie można patrzeć biernie na takie akcje organizowane przez lewicę, które są no po prostu absurdalne już w takim stopniu, że ciężko na to patrzeć, to jest komedia, tak? Oni chcą po prostu przywrócenia wręcz komuny. Nie no, tak jak mówię, ta grupa lewaków, która tam później doszła, no to byli właściwie tacy rewolucjoniści. Ja nie znam tych ludzi kompletnie, ale kolega mi podpowiedział, że to są w ogóle trockiści. No i rzeczywiście z tego, co mówili, no, wynikało, że to są typowi trockiści. Na przykład takie hasło było odnośnie mieszkań. Rzeczywiście mieli hasło tam coś w stylu, żeby pieniądze dawać nie na rakiety, tylko na budowę mieszkań. Jeszcze demokracja pracownicza i tak dalej. No. Znam te klimaty, bo tutaj w Poznaniu jest jeden z takich głównych placówek. Nie wiem czemu. A ktoś nam słyszy na antenę. Tak. Mamy słuchacza, który właściwie prawdopodobnie przez swoje głośniki nam audycję streamuje. Cześć słuchaczu, wyłącz głośniki albo przejdź na słuchawki i zadzwoń później, albo mów teraz już dobrze. Ja się rozłączył, no to właśnie... Dobrze, no w każdym razie w Poznaniu mamy tutaj taką jedną z głównych placówek takich lewaków, słynny rozbrat i... Aha, tak, no już kojarzę. Tak, tak, tak. Ale nie chodzi o ten rozbrat z Warszawy, tylko ten rozbrat poznański i tutaj regularnie nam rozprowadzają, również organizacja Lepszy Świat, też dość znana, rozprowadzają różne plakaty typu niskie pensje, wysokie czynsze, odwróć to... Tak, ewentualnie... no to oni mieli podobne hasła, tak. Oni mieli podobne tak, hasła. Tak, tak. Ewentualnie są igrzyska zamiast chleba. Chodzi tutaj oczywiście o Euro 2012 i różne tego typu, nie? No dobrze, ja właśnie powiem, dlaczego o tym wspomniałem, o tym Dniu Gniewu Społecznego i o tych 11 manifestacjach, które się przetoczyły, będą przeznać właściwie przez Warszawę. Czy to nie była świetna okazja, która nie została wykorzystana do skorzystania z tego, że media mówią o tych 11 manifestacjach jako czymś niesamowitym, że to Obama przyjechał i tyle ludzi wyłazi na ulicę, do zorganizowania na przykład Marszu Kapitalizmu albo coś w tym stylu? A no tak, a rzeczywiście jeszcze mieli hasła w stylu kapitalizm zabija i tak dalej. Ja rozumiem, że socjalizm to źródło wszelkiej dobroci i życia. Ja wiem, no okazja była. Zawsze można się z nimi trochę pokłócić przed Nowym Światem. Na Nowym Świecie zawsze można się z nimi trochę pokłócić. Ale ja powiem tak. Dziś tych lewaków tam przyszło może ze 20 w porywach. Byli bardzo głośni oczywiście. Jeden nawet był podobny do Lenina, tylko okulary miał inne, czy nie miał okularów, mniejsza z tym, ale bardzo podobny, może jakiś potomek albo coś takiego, mentalny na pewno. Ale oni się na ogół właśnie tak stylizują na Lenina. Tak, to znaczy tam hipisi byli, jacyś anarchiści i tak dalej. Jeden w każdym bądź razie bardzo przypominał towarzysza Włodzimierza Lenina. Natomiast do czego zmierzam? Ich przyszło dziś około 20 i oczywiście wszystkie kamery się na nich rzuciły, tam TVP i tak dalej, ich nagrywać. Natomiast gdy ulicami Warszawy przeszło 2000 ludzi po Kongresie Nowej Prawicy, nie pokazała tego chyba ani jedna telewizja. Co prawda TVP sama pokazała tam chyba 7 sekund kongresu, no ale powiedzieli, że Kongres Nowej Prawicy, nie powiedzieli co, jak i dlaczego i kto. No dobrze. Tak, ja myślę, że po prostu no, albo by nas nie pokazali w ogóle, albo by nas przedstawili jako jakichś faszystów i tym podobnych. No właśnie. Chociaż w porównaniu z tym, co krzyczeli tamci, to może podejrzewam, że w ogóle by nas nie pokazali. No tak, za łagodnie by było w porównaniu. Tak. Dobrze, ja przypominam wszystkim słuchaczom, że możecie dzwonić 222-195-321. Zaraz słuchaczy będę odbierał, ale jeszcze muszę się pokusić, o jedno pytanie. Właśnie te 2000 osób, które przeszło z Kongresu Nowej Prawicy do podkolumny Zygmunta, z tego co pamiętam, no robiło to wrażenie i to ogromne, bo brałem sam w tym udział jako tak dziennikarz kontestacji. Chciałbym się zapytać, czy nie da się jakoś w jakiś sposób zmienić tego wizerunku właśnie, kiedy w mediach nazywają was neofaszystami albo ludźmi OZNR-u, to może nie tyle, zdecydowanie nie mają racji, ale wizerunek, jaki tworzy nowa prawica i ludzie, wolnościowcy, liberałowie, zdecydowanie nie jest przyjazny. Z tego co pamiętam, ludzie krzyczeli tylko raz sierpem, raz młotem, czerwono, hołotę i wszystkie agresywne teksty, których ludzie pytani wokół nie rozumieli kompletnie. Pytaliśmy osoby, które stały i się przyglądały. Nie można pomyśleć na zmianę wizerunku, na taki bardziej przyjazny? Ja wiem, że to teraz takie będzie lewicowe właśnie podejście, ale takie stosowanie chwytów bycia przyjazną partią, tak? Z uśmiechem, nie tylko o tych podatkach, ale... Tak, polityka miłości, tak? Tak, polityka miłości już zaczyna fiksować. Towarzysz Tusk już widocznie się zorientował, że następnych wyborów nie wygra. A teraz robić wszystko, żeby te wybory przegrać. Natomiast tak, no, jeżeli krzyczelibyśmy hasła jakieś przyjazne, to raz, że nikt by tego nie zauważył, a dwa, tym bardziej by tego nigdzie nie pokazali, no bo to nudne, to po co to pokazywać, tak? To można tam iść na spotkanie kółka różańcowego, będzie to samo. My mówimy otwarcie i mówimy do rzeczy. Nie od rzeczy, tak jak oni, tylko my mówimy do rzeczy. Mówimy o konkretach, mówimy o pieniądzach. Mówimy o tym, że trzeba przywrócić kapitalizm, reaktywować właściwie. No, a jakbyśmy zaczęli coś krzyczeć, prawda, z takim wydźwiękiem polityki miłości, no, nikt by się tym w ogóle nie zainteresował. A tak przynajmniej część ludzi tam na nas czasami spojrzy, że to wariaci i tak dalej. Później być może zajrzą do internetu, jakieś nasze filmiki pooglądają i stwierdzą, że no rzeczywiście, oni cholera mają rację. Natomiast jakbyśmy mówili za łagodnie, to w ogóle nikt by się tym nie zainteresował. Ale ja a propos tak, tego... Przeszło bez echa, tak. A propos tego też miałem jeszcze właśnie pytanie. Znaczy, wydaje mi się, że nazywanie takich osób jak Tusk, szczególnie, no bo może Obamę to już prędzej, ale takich osób jak Tusk, z całym brakiem szacunku dla premiera Tuska, nazywanie go towarzyszem, to czy takie metody są skuteczne? Oczywiście nie trzeba uprawiać metody takiego miłościowego PR-u, tak? Że kochamy wszystkich i super, jest fajnie, ale no na przykład... Jeżeli są jakieś postulaty wolnościowe, to czemu właśnie do nich nie dodać, tak jak Tusk, czegoś o uwolnieniu energii Polaków i tak dalej? Można opierać kampanię o pozytywnych emocjach i na jakiejś energii, a niekoniecznie na złości i agresji. Czy opieranie się o złości i agresję ludzi to jest dobry sposób? Mi się wydaje, że nie, bo jak dotąd to nie działało. No, nie wiem, czy nie działało. W przeszłości byli pewni, chociaż co prawda to też byli towarzysze, no to może lepiej nie iść w ich kroki, ale rzeczywiście ta agresja spowodowała, że doszli do władzy i tam przez kilkanaście lat rządzili, doprowadzając przy okazji Europę do ruiny. No, my jesteśmy inni. Ja rozumiem, gdyby ktoś mówił towarzyszu o Bronisławie Komorowskim. No, głowy państwa trzeba jednak szanować, zwłaszcza swojego państwa. Obama jest głową państwa, ale w swoich poczynaniach, w trakcie tak zwanego kryzysu, uprawiał takie same metody, jak w Polsce swego czasu tam stosował Edward Gierek i jemu podobni. Także co mi chodzi? Po prostu do czego chciałbym zmierzać? Jest pełno osób, które rozumieją wasz program, no nie mówmy też, że wszyscy, którzy was nie popierają, nie rozumieją waszego programu, ale Uważają tak, no sorry, no to są coś debile. No, to opinia tych ludzi, nie mówię, że moja. Są ludzie, którzy mówią, że debile jacyś nazywają od towarzyszy. Po co używać takich słów? Moim zdaniem to jest kompletnie niepotrzebne, bo to no, nic to nie daje. My to wiemy, okej, w porządku, wiemy to w swoim własnym gronie, ale do ludzi takie coś kompletnie nie trafia. Jest to oderwane od obecnych czasów. Ja wiem, o co chodzi. Chodzi o PR po prostu, ale wtedy będziemy tacy sami jak oni. Jak zaczniemy mówić językiem, to będziemy tacy sami jak oni. My się nie przebijemy po prostu z naszymi merytorycznymi hasłami się nie przebijemy w żaden sposób. Dobrze, mamy słuchacza na antenie. Będziemy tacy grzeczni i pokorni. No właśnie widzę, że Oskar jest z nami. Dobry wieczór. Ja chciałbym przede wszystkim powiedzieć, że bardzo jestem zadowolony z tego, że coś się zaczyna kształtować. Ja osobiście bardzo cenię sobie słowa pana Janusza Korwin-Mikke, który no, mówi bardzo słuszne rzeczy, z tym, że sam wielokrotnie podkreśla on, i myślę, że to jest ogólnie rzecz biorąc zdanie też całej partii, że trzeba podkreślać sukcesy, a nie porażki, i trzeba się świętować sukcesy, a nie porażki, tylko że te sukcesy trzeba pierwsze osiągnąć. Trudno myśleć, powiedzmy, trudno będzie świętować, powiedzmy, cokolwiek partii Kongres Nowa Prawica, jeżeli, powiedzmy, wybory będą porażką. Prawda jest taka, że zwycięzców się nie osądza, i dlatego myślę, że jednak wóz albo przewóz, i trzeba stosować różne metody, także powiedzmy takie, które stosuje druga strona, czyli działanie na uczucia i takie rzeczy. To jest oszustwo. Nie jest oszustwem tworzenie przyjaznych związków pomiędzy programem partii a ludźmi. Nie wszystko musi się opierać na tym, że będziemy mówić o tym, że trzeba wsadzić do więzienia premiera czy tam kogoś. Szczególnie, że... No, ale po co o tym mówić? Niektórych rzeczy nie jest kłamstwem niemówienie wszystkiego. Prawda? Więc można niektórych rzeczy nie mówić po prostu, szczególnie na forum właśnie publicznym, gdzie wiadomo, że do wielu ludzi to nie trafi. Ja myślę, że trzeba podkreślać przede wszystkim jednak takie rzeczy jak, bo to jest, myślę, siła, i tym ja staram się osobiście tłumaczyć wielu takim korwinosceptykom, że powiedzmy ta partia naprawdę może coś zmienić. To jest to, że przecież to, że Kongres Nowej Prawicy, powiedzmy, dostałby jakieś tam miejsca w Sejmie, a nawet by doszedł do władzy, to przecież nie jest w stanie wprowadzić wszystkich swoich reform, szczególnie tych najbardziej kontrowersyjnych. A na pewno ich program, czyli wasz program, jest lepszy od każdego programu oponentów, prawda? I ja w ten sposób to tłumaczę, powiedzmy troszkę łagodząc różne takie kontrowersyjne sprawy. No to jeszcze trzeba wybadać człowieka, bo powiedzmy są ludzie, którzy na przykład ewidentnie są za na przykład karą śmierci, i wtedy można w tym kierunku 70% pójść. Społeczeństwa jeszcze tam chyba kilka lat temu było za no kilka lat temu, ale indoktrynacja działa, prawda, socjalistyczna. No, podejrzewam, że teraz będzie około 60, także jeszcze by to przeszło. Tak, no można w ten sposób działać, no ale ja myślę, że to najlepiej takie kontrowersje, takie bardzo tematy drażliwe, to trzeba poruszać na takich spotkaniach bezpośrednich, rozmawiając z konkretnymi grupami ludzi, i wtedy stosować pod odpowiednią grupę pewną rozmowę. Jeżeli się rozmawia z grupą, którą ten temat może rozdrażnić, to po prostu go nie poruszać. Nie mówić im to, co się im będzie podobało, czyli zaprzeczać swoim poglądom, tylko po prostu nie poruszać tego tematu i sprawa załatwiona. Tak, no jest takie, można powiedzieć tak, że mowa jest srebrem, milczenie jest złotem, a nie wszystko złoto, co się świeci. Także tak, bardzo mądre powiedzenie. Natomiast, no tak, rzeczywiście jest tak, że te nasze argumenty o wiele lepiej trafiają do ludzi. Nigdy oni usłyszą je gdzieś w telewizji, bo teraz jeszcze ponadto zazwyczaj są jakoś przekręcone. Tylko kiedy jest, uda się z kimś porozmawiać bezpośrednio i wtedy ta osoba zaczyna coś, jakieś światełko w głowie, jakaś lampka się zapala i zdajemy sobie sprawę, że ten człowiek jednak ma rację, oni mają rację. Natomiast, no tak jak mówię, to da się zrobić, natomiast nie ma możliwości z każdym spotkać się osobiście i mu to wszystko wyjaśnić. No, ja wiem, że Platforma i PiS mają grube miliony, żeby wynająć agitatorów, no ale my niestety nie. Dlatego musimy się uciekać do środków jakichś takich, które na ludzi zadziałają i przyciągną uwagę społeczeństwa. Także jakieś kontrowersyjne tak zwane wypowiedzi czasami też są potrzebne. Chociaż one nie są kontrowersyjne, dla nas nie są, ale dla większości niestety tak. To byli agresywni słuchacze kontestacji z takim, można powiedzieć, pełnym zaangażowania, bo najbardziej boli to, co się najbardziej kocha. Jeżeli mają poczucie, że coś się dzieje nie do końca dobrze, to właśnie tak reagują i to jest przejaw raczej, myślę, sympatii niż agresji w stronę Kongresu Nowej Prawicy, ale żeby załagodzić... Nie wyczułem tu żadnej agresji. Tak, agresję wyczuwałem ze strony tych lewaków. Jedni tam krzyczeli śmierć brunatnym, drudzy krzyczeli śmierć czerwonym, tylko ci idioci kompletnie nie zdawali sobie sprawy, że to właściwie jedno i to samo, jedna i ta sama banda złodziei. Dobrze, ale chciałem właśnie jakby też zapytać się, skąd się, Pawle, wziąłeś w Kongresie Nowej Prawicy i w ogóle w otoczeniu UPR-owo-BIP-owym? Jak twoja droga trochę przebiegała, bo pewnie część ze słuchaczy chciałoby kiedyś wstąpić do jakiejś partii, niekoniecznie pana Janusza, ale na pewno jakiejś wolnościowej, no. I na pewno są ciekawi twojej drogi. Jak się udało? No tak. Po prostu przyszedłem na spotkanie, że generalnie kilka lat temu jeszcze popierałem program Platformy. Popierałem program Platformy, tylko że miałem rację, że go popierałem, natomiast niestety się zawiodłem i okazało się, że swój program realizują dokładnie w odwrotnym kierunku. Także no, zainteresowałem się poglądami pana prezesa, później przyszedłem na spotkanie tutaj oddziału warszawskiego, jedno, drugie. Był potrzebny człowiek do tutaj rozruszania tego wszystkiego. Ja się zgłosiłem, nie było chętnych. Ludzie chcą coś robić, ale są nieśmiali. Trzeba im pomagać. No, ja się akurat zgłosiłem. To jeszcze było za czasów VIP-u. Później powstał UPR VIP. W UPR VIP-ie tak, było kilka tych akcji, prawda? Udały się, kongres się udał. Kongres był sukcesem, dlatego media go przemilczały. Jakby było na sali kongresowej 20 osób, to by na pewno wszystkie stacje telewizyjne to pokazały. Natomiast po kongresie, już, prawda, UPR VIP, no i jakoś się tak zdarzyło, że zostałem wybrany prezesem. No tak. Moja skromna osoba. Kongres Prawicy to był, ciężko nie mówić, to był sukces. Ja chciałem się zapytać, bo to jest jednak wielka odpowiedzialność. Czy dużo osób macie, które właśnie może nie chcą stanowić takiej osoby decyzyjnej, która tym wszystkim zawiaduje, ale po prostu chce pomagać, nie za bardzo wie jak i po prostu potrzebuje, żeby im powiedzieć. Czy macie dużo wolontariuszy po prostu w Warszawie? Tak, wolontariuszy mamy sporo, tylko problem z ludźmi jest taki, że oni przychodzą, zrobią coś i znikają. Czy prawda, ludzie się z jakiegoś powodu zniechęcają, nie wiem do końca dlaczego. Natomiast jest też masa osób, którzy są wierni idei, którzy chcą po prostu powrotu do jakiegoś normalnego ustroju. i ci ludzie bez względu na wszystko działają, tak jak między innymi ja. Oczywiście media robiły wszystko, żeby, jak już mówimy o kongresie, media robiły wszystko, żeby kongres się nie udał. No ale jednak okazało się, że prawica w Polsce jeszcze istnieje, jeszcze trochę tej prawicy jest i mimo wszystko postanowili przyjechać. Co ja jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję. I jeśli jest już mowa o pomocy, czy to przy wyborach, czy ogólnie, prawda, przy promowaniu idei, to ja gorąco zachęcam do odwiedzania strony Kongresu Nowej Prawicy. Na razie jest jeszcze i upr.vip.pl i Kongres Nowej Prawicy ok.pl, natomiast na dniach będzie zapewne przekierowanie. Tam są adresy, jest formularz, prawda, gdzie można się skontaktować, jeżeli ktoś chce pomóc, można wysłać swoje zgłoszenie i bez, bo nie każdy, prawda, chce być w partii, więc bez deklaracji partyjnej można pomagać. I mówię, to są prace typu roznoszenie ulotek, rozlepianie plakatów. No, my niestety nie mamy tam kilkudziesięciu milionów z budżetu państwa, żeby opłacić ludzi, którzy to zrobią. I musimy polegać na sobie. I to jest bardzo ważne, żeby nasi sympatycy zdali sobie z tego sprawę, bo ludzie mówią w ten sposób. No dobrze, my popieramy ich poglądy, fajnie by było, jakby wygrali. No to zobaczymy, co partia teraz zrobi. Właśnie to nie partia ma działać, tylko, znaczy partia też, partia ma wspomagać, ale to ma być ruch. To ma być ruch. Musimy pokazać po prostu społeczeństwu, że jest jakaś istotna grupa ludzi, która chce coś zmienić. Bo ludzie w tej chwili nie widzą alternatywy. Oni, ich krąg tutaj zainteresowań zamyka się właśnie w bandzie czworga. I to jest wszystko, co są w ogóle w stanie objąć. Jeżeli już ktoś wspomina UPR, czy WIP, czy Kongres Nowej Prawicy, no to tak jak mówię, ludzie kiwają głową, no tak, oni mają rację, ale oni de facto nie istnieją. My istniejemy, my walczymy, tylko trzeba nas trochę w tej walce wspomóc. I tu gorący apel do sympatyków jeszcze raz, żeby się kontaktowali, czy to z koordynatorami regionalnymi, czy ewentualnie można ze mną, to ja już ich skieruję na odpowiednie tory, do odpowiednich ludzi. No ale jeszcze raz zachęcam. No właśnie, jeżeli chcecie pomóc Kongresowi Nowej Prawicy w drodze do wolności, to wiecie, gdzie się zgłosić, nowaprawica.org.pl. No i mamy jeszcze jeden telefon słuchacza, już powoli kończymy, ale Janek jeszcze się wypowie. Cześć Janek. Wow, cześć. Miałem dzisiaj nie dzwonić, ale cóż, te dwie minuty mogę powiadać. Witam was obu. Tutaj do tego chciałbym wrócić do tego, co słuchacz powiedział, że należało być bardziej przyjaznym względem ludzi. I powiem tak, kompletnie się nie zgadzam z gościem, że trzeba mówić, że trzeba prosto w mordę ludziom walić, i bo inaczej nie będzie. Bo bądźmy szczerzy, to jest powód, dlaczego prawica nie ma szans w Polsce pojawić się w polityce. Bo rzuca samymi pejoratywnymi hasłami. Trzeba być pozytywnym, to ludzie wtedy zapamiętują, bo jeśli ja cały czas mówię coś złego, nawet na kogoś, a ludzie nie słuchają zbyt dokładnie, to oni kojarzą negatywne emocje ze mną, a nie z tą osobą, o której ja mówię. I w tym momencie, kiedy prawica cały czas mówi, że to jest banda czworga, to są złodzieje, coś tam, to ludzie tak naprawdę pół na pół słuchają większość. Część olewa, no bo co będzie słuchać gościa, który na okrągło coś chrzani, że to jest źle, to jest beznadziejnie i tak dalej. Nieistotne, że ta sama osoba tak samo mówi w domu, bo to już jest pomijalne. I tutaj po prostu, bo chcecie obniżać podatki na przykład, tak? Jakieś proste hasła, które opierają się na tym. Czyli na przykład niskie podatki, bandyci za kratki, to się zgadza. No niech będzie, na przykład, ale chodzi mi o to, że jakieś krótkie, proste, pozytywne przesłania, ale tłumaczące też ludziom, tak? No bo na przykład ludzie spytają się, no ale jak można obniżyć podatki i żeby państwo nie miało długu, tak? Więc jakieś, no tak, proste takie, ja bym proponował bardziej metody pozytywne, czyli na przykład obniżymy wam podatki, państwo nie zbankrutuje, bo ludzie nie będą się ukrywać, tak, z podatkami, będą je płacić. Bo jak jest, niższy podatek, no to nie ma sensu ryzykować tym, że się zapłaci tam karę, czy pójdzie się do kicia, tak? I w momencie, kiedy będziecie przekazywali pozytywny obraz i pokazywali przyszłość w sposób taki, powiedzmy, bardziej przez pryzmat tych swoich działań, ale w sposób pozytywny, że coś można zrobić, nie odnosząc się do przyszłości, nie odnosząc się tak mocno do teraźniejszości, to ludzie po prostu będą bardziej, to właśnie nie będziecie musieli marnować tego czasu i środków na to, żeby każdemu bezpośrednio tłumaczyć, tak? Bo rzucacie banda czworga i trzeba tłumaczyć ludziom, kto to jest ta banda czworga, tak? Tak, trzeba tłumaczyć ludziom, co to jest banda czworga dokładnie, bo ludzie nie rozumieją. No właśnie, dlatego ja bym proponował tutaj zastanowić się nad właśnie nad takim fakt wytykać przeciwnikom ich błędy, ale robić to w sposób merytoryczny, ale nie jakby z takimi wycieczkami, co nie? Tylko mówić, oni wam podwyższyli podatki, bo mówią, że jest dziura, my wam obniżymy podatki i będzie mniejsza dziura, bo a, nie zatrudnimy więcej ludzi w administracji, tak. B, ludzie nie będą się ukrywać z podatkami, tak? No tak, i ja tutaj bym zaproponował zastanowienie się nad po prostu taką jakby zmianą optyki na to wszystko, bo to jednak jak rozmawiam ze znajomymi, to moi znajomi mówią, no tak, no niby prawica ma rację, ale oni są strasznie agresywni. Oni są strasznie napastliwi, oni no po prostu negatywni są, tak? Jeśli słyszę jakiś zarzut, to nie słyszę zarzutów względem was takich merytorycznych, że jesteście głupi, niekompetentni, macie nienormalne pomysły i tak dalej, to właśnie to jest... Nie, to nienormalne to się dość często zdarza. To... No ale nie wśród moich znajomych, tak? Tylko właśnie jak mówię, jeśli moi znajomi krytykują za coś was, no to oni właśnie głównie mówią o tym, że no ta agresja. Po prostu. Aha, no. No cóż, pan wcześniej tam mówił, że ludziom się to kojarzy negatywnie. Czy... Ludzie, gdy już media coś puszczą w telewizji, to ludzie się na ogół, myślę, że tam większość ludzi się zgadza z tym, co my mówimy, tylko że oni machają ręką, bo twierdzą, że my i tak nie mamy szans. Że, no, nie wiem, no, inaczej wszystko zostanie przemyślane. Nawet jeżeli będziemy mówili bardzo prostym językiem, tutaj polityką miłości i tak dalej, jeszcze na ulicy będziemy rozdawać cukierki ludziom, to przejdzie kompletnie bez echa. A jeśli my od czasu do czasu przebijemy się do mediów z czymś mocnym, to no to wtedy ludzie to zauważą, tak? Inaczej nas po prostu oleją i w ogóle nikt nie będzie o nas mówił, bo osiągną swój cel w 100%. No dobrze, właściwie to tyle na dzisiaj, bo już jesteśmy 4 minuty po czasie. Ja chciałem bardzo podziękować Ci, Pawle, za tę audycję. Jak widać, jest potrzeba dyskusji w prawicy, tak, wśród wolnościowców. Mam nadzieję, że staniesz się częstszym gościem i słuchaczem na naszej antenie. Jeżeli mnie zaprosicie, to tak. To się pojawię. A wszystkim słuchaczom, którzy dzwonili, dziękuję bardzo i zapraszam za tydzień. Ja również dziękuję. Jeszcze mam takie pytanie, czy jest jakaś możliwość odtworzenia tego pytania, bo mi przez całą audycję siedzi w głowie to pytanie. Ja nie mogę sobie przypomnieć, czego ono dotyczyło. Tak, oczywiście to jest ważna rzecz, o której można przypomnieć nowym słuchaczom. Na stronie kontestacja.com wszystkie audycje są zapisywane i można je odtworzyć ponownie. No i oczywiście są obficie komentowane, więc to też jest kolejne pole do dyskusji między słuchaczami. Tak, także ja też serdecznie dziękuję wszystkim Państwu, którzy słuchali mojego wywodu tutaj przez godzinę. No cóż, jeszcze raz gorąco zachęcam, jeśli nawet nie do zapisywania się do Kongresu Nowej Prawicy, to do zgłaszania się jako sympatycy, do tworzenia kół jakichś lokalnych, prawda, Kongresu Nowej Prawicy, czy nawet niekoniecznie to musi być związane z partią, tak? Można jakieś kompletnie niezależne manifestacje antypodatkowe robić, rzeczy w tym stylu. na 23 czy 25. Chociaż z tym 25 jest tak, że podobno już zostało postanowione, że VAT będzie 25%, więc być może to, że w przyszłym miesiącu tak się składa, że będziemy protestować 25, no to akurat dobrze się, jest dobra synchronizacja między nami a Ministerstwem Finansów. Tak, także jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję wszystkim słuchaczom. Zachęcam do wspomagania nas w naszej walce. I proponuję, nie wiem, ja herbatę tu chyba mam, wina chyba nie mam, ale proponuję wzniesienie toastu za niespodziewany sukces naszej beznadziejnej sprawy. Dziękuję. Dziękuję również za beznadziejną sprawę, ale nie, za słuszną, ale beznadziejnie w beznadziejnej sytuacji, bo nowa prawica potrzebuje ludzi, potrzebuje was, więc jeżeli macie ochotę, to wstąpcie. Ja dziękuję wszystkim za udział w audycji, się przejęzyczyłem tak bez sensu na koniec. Mówił dla was Filip Szarecki i Paweł Skała-Pieńkość, który już się nie odezwie i zamilkł na wieki. Słuchaliście Kompasu Politycznego, zapraszamy za tydzień, mam nadzieję, z kolejnym gościem, niekoniecznie z nowej prawicy. No, do usłyszenia.